zł. I tylko do niedzieli douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska gospodarka ma szansę na odbudowę po spowolnieniu spowodowanym pandemią. Taka jest najnowsza ocena Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podejrzana o stanie na czele gangu pseudokibiców Krakowi Magdalena K. trafiła już do Polski. 330 Białorusinów przyjechało do naszego kraju, żeby nad Wisłą tworzyć swój biznes z branży wysokich technologii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że polska gospodarka ma szansę na odbudowę po spowolnieniu spowodowanym pandemią. Po konsultacjach z polskim rządem eksperci funduszu podkreślili, że atutem Polski jest sektor przedsiębiorstw, który miał mocne fundamenty przed pandemią, a podczas pierwszej fali COVID-19 skorzystał z państwowych programów pomocowych, mówi Alfredo Cuevas z MFW. Dostrzegamy ryzyka dla przedstawionych przez nas perspektyw polskiej gospodarki. Przede wszystkim jesteśmy w środku drugiej fali pandemii. Zaraz rozpocznie się zima, dlatego możliwe, że spowolnienie będzie głębsze i potrwa dłużej niż to zakładamy. Istnieje też ryzyko, że minie trochę czasu, zanim będzie można stosować szczepionkę. MFW prognozuje, że w tym roku polska gospodarka skurczy się o prawie 3,5%. W przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 2,7%, a w 2022 już nieco ponad 5%. Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, więcej środków na ochronę zdrowia psychicznego najmłodszych oraz praca stacjonarna poradni psychologiczno-pedagogicznych w czasie pandemii. To niektóre działania mające pomóc w rozwiązywaniu problemów psychicznych młodych ludzi. Podczas połączonych sejmowych Komisji Edukacji i Zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski oraz wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawili informacje na temat dostępności lecznictwa psychiatrycznego. Katarzyna Ingram. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że kluczową zmianą w podejściu do psychiatrii dziecięcej jest wprowadzenie nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zakładającego ośrodki na trzech poziomach referencyjności. Najważniejszym elementem są ośrodki poziomu pierwszego, gdzie te ośrodki powinny być zlokalizowane blisko pacjentów. Wiceminister edukacji Marzena Machałek powiedziała, że mimo pandemii resort nie zawiesił działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które świadczą pomoc. To są takie rozwiązania jak uruchomienie bezpośrednich kontaktów mailowych z rodzicami, uczniami, uruchomienie nowych linii telefonicznych, prowadzenie dyżurów, psychologów pod bezpośrednim numerem telefonu. Minister podkreśliła, że młodzi ludzie mogą korzystać także z infolinii Fundacji Itaka, przeznaczonej dla uczniów, rodziców i pedagogów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Magdalena K., podejrzana o stanie na czele gangu pseudokibiców Krakowi, trafiła już do Polski. Kobieta poszukiwana była europejskim nakazem aresztowania. Ukrywała się na Węgrzech i na Słowacji. To właśnie słowacki sąd zdecydował miesiąc temu, że Magdalena K. zostanie wydana polskim śledczym. Teraz zostanie ona doprowadzona do prokuratury i usłyszy zarzuty w przyszłym tygodniu. Wcześniej sąd zdecydował o dwutygodniowym areszcie. W prokuraturze 31-letnia kobieta usłyszy szereg zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i handlu narkotykami, mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji. W listopadzie 2018 roku prokuratura krajowa ogłosiła list gończy za Magdaleną K. Tam była mowa o zarzutach, jakie stosowane są wobec niej, to znaczy chodzi tu o kierowanie grupą przestępczą, która zajmuje się m.in. handlem narkotykami na szeroką skalę. A według śledczych grupę przemyciła z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy wartej ponad 4 miliony euro. Do Polski przyjechało już ponad 330 Białorusinów, którzy otrzymali wizę w ramach programu Poland Business Harbor. To inicjatywa, której celem jest ułatwienie specjalistom IT, startupom i innym firmom przeniesienie działalności do Polski w związku z trudną sytuacją polityczną na Białorusi. Na relokację zdecydowała się m.in. Irena Czajkowska, dyrektorka w firmie tworzącej aplikacje dla lekarzy i farmaceutów. Jak powiedziała, to otwiera jej firmie nowe możliwości. Głównym powodem był fakt, że chcieliśmy rozwijać firmy poza granicami Białorusi w Unii Europejskiej. Taka była potrzeba, dlatego, bo względu na sytuację polityczną jest trudno znaleźć inwestorów, którzy by chcieli współpracować z firmą, która operuje na Białorusi. Załatwienie spraw w urzędach i współpracy z instytucjami rządowymi jest o wiele bardziej skomplikowane. Dlatego, bo instytucje są bardzo konserwatywne i osobiście, jeżeli dotyczy spraw technologicznych.

Przyznaję się bez bicia, jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o amerykańską muzykę. Taki funk, groove, wszystko w tym jest, proszę państwa. Pędzimy. Japoński superkomputer Fugaku wykonał 442 miliardy operacji na sekundę. Utrzymał pozycję światowego lidera szybkości obliczeniowej w najnowszej edycji międzynarodowego rankingu top 500 takich urządzeń. Czy Japończycy przylecieli do Wisły? To będzie pytanie do Kuby Nizińskiego, z którym się w tej chwili łączymy. Rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Halo, Kuba. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak, są Japończycy. Mimo, że tych mają ogromnie szybkie komputery, to jednak nie zdołali zrobić czegoś, by Noriaki Kasai przeleciał. Ten 48-latek, weteran. Tragedia. Tak, bez niego. Wszyscy czekają, no to jest naprawdę legenda, jeśli chodzi o skoki. No szkoda, że go nie ma, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Chociaż chyba on nie zakończył kariery, nie zawiesił jeszcze. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, nie ma go tutaj, ale opowiem państwu sytuację z turnieju czterech skoczni. Jest Noriaki Kasai, czyli weteran, i są ci młodzi skoczkowie, Ryoyo Kobayashi, Ito, którzy są od niego, mogliby być jego synami. I sytuacja jest taka, że batoniki takie energetyczne trener rozdaje, no i Noriaki Kasai zjadł swój batonik, trzyma papierek w ręce, podchodzi do niego Ryoyo Kobayashi, bierze papierek i wyrzuca do kosza. Ależ szacunek, to jest szacunek. Szacunek. Naprawdę, Kuba, miło było na to patrzeć. Co się dzieje dzisiaj w Wiśle? Ja od 3-4 lat zawsze inaugurowałem te wydarzenia, jeździłem, byłem na miejscu z telewizją, smutno. No w tym roku smutno. Smutno trochę, spoglądając na te ulice Wisły, jak się już wjeżdża do Wisły, jest puściuteńko, a na trybunach oczywiście nie ma kibiców. I bez kibiców zawody Pucharu Świata w tym sezonie rozpoczynają się. Mam nadzieję, że może pod koniec gdzieś się pojawią jeszcze kibice, ale tutaj kibiców absolutnie nie będzie. Jeżeli chodzi o scenerię, to nie ma scenerii zimowej, bo to jest taka pora roku, że jeszcze przecież kilka dni temu tutaj mieliśmy dodatnie temperatury i znowu skocznia świetnie przygotowana, tylko ten biały jęzor gdzieś spływający po stoku pokazuje nam, że to są skoki zimowe, ale bez kibiców, bez tej biało-czerwonej fali będą sobie musieli radzić Polacy. Jak sobie poradzą? No to już mamy pierwszą odpowiedź po tych dwóch pierwszych treningach. Kamil Stoch był trzeci, Klemens Murańka piąty, w drugim treningu Klemens Murańka ósmy, Kamil Stoch dziewiąty. I to pokazuje, że jednak jest moc. Natomiast jeżeli chodzi, żeby tak oceniać bardziej możliwości Polaków, nie tylko Polaków, bo przecież tutaj pojawiła się znowu cała światowa czołówka skoków narciarskich, to chyba musimy jednak poczekać na kwalifikacje, na pierwszy konkurs indywidualny, może jutro na drużynówkę, żeby powiedzieć coś więcej. Tych skoków w lecie było bardzo niedużo. No i też wszyscy mają głód i też znaki zapytania możemy stawiać koło nazwisk jak najbardziej. Kto będzie faworytem? Kto powalczy o kryształową kulę? Ile będzie tych konkursów? No to już jest zupełnie inna sprawa. Pandemia odskoczyć nie chce. Zima doskoczyć nie chce. Chociaż sypnęło, już zaczyna sypać śniegiem. A to dobrze. A temperatura? Temperatura tak koło zera, jutro ma być nawet minus 2 stopnie, odczuwalna, jeszcze niższa, więc też poczujemy, że jest zima. To taka w sam raz dla skoczków. Kuba, jeszcze jedno pytanie, czy Związek Skoków Narciarskich myśli o tym, żeby w jakiś sposób wprowadzić do tego konkursu kibiców? Są jakieś plany? No oczywiście wszyscy liczą na to, że pandemia się skończy i na koniec sezonu jeszcze kibice powrócą w tradycyjnym stylu, ale jest pomysł na grudniowe Mistrzostwa Świata w Planicy. Proszę sobie wyobrazić, no mamy kina samochodowe znane z filmów amerykańskich, nie tylko, bo w Polsce oczywiście kina samochodowe także się już pojawiły, i taka ma być publiczność w Planicy, przynajmniej taki jest pomysł. Tam jest taki ogromny parking przed tą skocznią Mamucią i na tym parkingu podobno mają się pojawić samochody, a w tych samochodach kibice, którzy klaksonami będą dopingować skoczków. Były już nie takie mam, powiem auta, szczerze, nic przeciwko sobie. Były, przeciwko temu. Były już takie auta, które wjeżdżały pod rozpęd, później zjeżdżały ze skoku, aby tym razem nie podjeżdżały pod ten zesk. Myślę, że będą ograniczenia pewne. Kuba, bardzo dziękujemy. Ciepło mimo wszystko. Pozdrawiamy ciebie. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Trwają kwalifikacje, prawda? Bo do konkursu jeszcze nam tak chwilę jest. Zostało. Andrzej Stękała teraz na prowadzeniu. Pewne jest, że już wystąpi w konkursie indywidualnym. Paweł Wąsek na miejscu szóstym też pojawi się w niedzielę w konkursie głównym, bo przypomnę, że indywidualny konkurs jest w niedzielę, a jutro drużynówka. W jakim składzie wystąpią Polacy, to pewnie trener Doleżal dopiero nam zdradzi po tych kwalifikacjach. No i niech tak będzie. Pozostaniemy zatem z taką dozą ciekawości i niepewności tego, co się wydarzy ten weekend. Kuba Nisiński, reporter Polskiego Radia, jest w Wiśle i obserwuje początek, inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich. George Michael, Star People. Na antenie Trójki już teraz, 17 minut po godzinie 18. To jest program Tu Trójka. Gramy do 19. Baby, your mama gave you a boy. George Michael, Star People. George Michael w tym utworze śpiewa o ludziach, którzy zupełnie nie zwracają uwagi na innych. No, proszę Państwa, przenosimy się do Krakowa. Za oknami coraz chłodniej. Rozglądamy się za nakryciami głowy. Czasem zakładamy kapelusze. I w Krakowie jest pani Maria. Bo o niej będzie ta historia teraz, która od, uwaga, 60 lat zajmuje się kapelusznictwem, a od 20 prowadzi mały sklepik przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Ma kłopoty z brakiem klientów. No bo kto przecież dzisiaj myśli o kapeluszach, prawda? Chociaż dzisiaj widziałem takiego fajnego dżentelmena, który szedł w kapeluszu. Ale bardziej niż zysk, pani Maria potrzebuje kontaktu z ludźmi. Lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać, no i chce czuć się potrzebna. Na pomoc pani Marii ruszyła jej wnuczka, która umieściła w internecie post, napisała o tym, że do sklepu nikt nie zagląda, że babcia jest z tego powodu smutna, już nie chodzi o pieniądze, o kapelusze. Proszę Państwa, i nagle wszystko się zmieniło. Dzień dobry. A z tego pani troszkę mniejszy rozmiar. Jak długo pani tutaj ma ten sklepik? Tu to już 20 lat. A na Filipa dokładnie 60 lat pracuję. Na Filipa byłam tam, było 150 metrów, to miałam praktykantki. Dużo my pracowały tam, 3-4. No. Biznes się kręcił. No i nie mogę narzekać. Na sekundkę wejdę. No proszę bardzo. Ja bym sobie zrobił zdjęcie tej czapki, bo najpierw widzimy po płaszczyk. Po tym pierwszym wirusie to ja coś sprzedałam. Jedną, dwie rzeczy, ja nie potrzebuję dużo. A teraz po tym drugim wirusie czasami się na 3 dni nie ma żywego ducha i nudzi mi się. Joanna Lis, jestem wnuczką. Wczoraj dość spontanicznie wrzuciłam post na Facebooka i Instagrama. Znajomi bardzo mi pomogli oczywiście w rozpowszechnieniu tego. To, co się dzieje teraz, to jest po prostu jakaś masakra. Wszyscy chcą do pani Marii. Bardzo się cieszę z tego tytułu. Od razu powiem, że jest bardzo dużo zapytań odnośnie sprzedaży wysyłkowej. Ja będę starała się zrobić, co w mojej mocy, ale bardzo bym prosiła, żeby przychodzić osobiście jednak. Babci zależy najbardziej na kontakcie z ludźmi i klientami, więc to jest teraz najważniejsze. Ja bardzo lubię to. Robię nie z pieniędzmi, tylko robię z przyjemnością. Dobieranie kapeluszy, panią ten? Ja pani się podoba? Tu mam przyjemność. Przecież ja robiłam kapelusze cały czas. A tu są takie sportowe. No i dużo jest męskich. Cała gama. Meloniki, cylindry, panamy prawdziwe z Ekwadoru. O, papaszki, uszatki, niektórzy mówią na te. Takie rosyjskie. O. Nie wiem, który jest bardziej elegancki. Eleganckie to są obydwa. No właśnie. Chyba ten okrągły mi się bardziej podoba. Ten. Taki kobiecy bardziej, tak. Nie? Proszę, ja mam eleganckich klientów, ta ma inteligencja. Przecież tu są profesorowie, przyjemność, to mi zawsze coś powiedzą przyjemnego, no. Zawsze marzyłam o kapeluszu, a mi się wyświetliło w internecie, co się, to jest znak, żeby tu przyjść. To jest moment na kapelusz, tak? Tak. Co pani lubi w tej pracy najbardziej? Po prostu lubię kapelusze, to lubię i lubię klientów. Ja kocham klientów, zawsze marzyłam, żeby być z zawodu albo w sklepie sprzedawać, albo być nauczycielką. Żeby mieć kontakt z ludźmi? Z ludźmi, tak. To ja jestem zachwycona z ludźmi, tylko najgorzej jak ich nie ma, ale jak są, to zadowolona jestem. Teraz się znowu pojawiają dzisiaj. No tak, od rana już dzisiaj się pojawiają. Ale ja po prostu lubię swój zawód. Przyznają Państwo, że to jest bardzo piękna historia. Wnuczce gratulujemy tej akcji. Panią Marię ciepło i gorąco pozdrawiamy, przytulamy teraz z daleka. Zakład kapeluszniczy w Krakowie odwiedziła Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Prince. Need your love, babe.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire. Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane o polskiej produkcji za październik. Jakie one są, dowiedzą się Państwo już teraz w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Sponsorem rankingu Lubię Bo Polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Egiert, zapraszam. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 1% w porównaniu z tym samym czasem 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do września wzrosła o 3,2%. Wzrost produkcji odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, mebli, chemikaliów i wyrobów chemicznych. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z październikiem 2019 roku wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń, wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego. Więcej na ten temat porozmawiamy już za parę minut. Gościem Trójki będzie ekonomista Marek Zuber. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dzisiejsza zielona, a więc wzrostowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie kończy cały udany dla inwestorów tydzień. Pomimo pozytywnej informacji o kolejnej szczepionce, tym razem wzrosty były bardziej stonowane. Wraz z rosnącymi cenami akcji osłabił się dolar czy złoto, a wzrosły ceny surowców, na przykład ropy naftowej. Branżowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nadal dobrze wypadały banki, ale także na przykład producenci gier komputerowych. Po silnym spadku na początku tygodnia mocno odbiło również Allegro, które tylko dziś rosło w trakcie dnia nawet o 10%. Zachowanie krajowego rynku było lepsze niż sytuacja na parkietach europejskich. W Stanach Zjednoczonych z kolei na początku tygodnia S&P 500 wspiął się na nowy szczyt HOSSY, a nieco w tyle pozostały spółki technologiczne z Nasdaqa. W Polsce trwa sezon wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 roku. W większości dane zaskakują pozytywnie. Przykładem jest chociażby PZU, KGHM czy z mniejszych spółek Wielton bądź Archicom. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł 13 groszy, za euro 4 zł 46 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł 76 groszy, a funt brytyjski 5 zł. Podsumowanie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o polskiej produkcji i wynika z tych danych, że z pierwszej fali kryzysu polski przemysł na prostą wyszedł dość szybko. Teraz hamuje. Produkcja jest na poziomie niewiele większym niż przed rokiem, a jeszcze miesiąc wcześniej notowała 6% wzrost. Co się dzieje? No, ja bym przypomniał kwiecień, gdzie mieliśmy ponad 25% spadek, więc z całą pewnością nie możemy w tej chwili mówić o jakimś dramacie, który się dzieje. Natomiast rzeczywiście, no te zachorowania, które obserwujemy nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, zakażenia i zachorowania, one mają wpływ również na to, co dzieje się w gospodarce, no bo przecież mamy zamrożenia, ale mamy także obawy konsumentów przed kupowaniem różnego rodzaju dóbr i usług. No i to wszystko jest konsekwencją rzeczywiście nieco słabszych danych. No nie spełnia się ten scenariusz z maja i z czerwca mówiący o tym, że będziemy mieli mocne wybicie. Rzeczywiście w trzecim kwartale było to mocne wybicie, ale czwarty kwartał, możemy to już powiedzieć z pewnością, nie będzie na plusie. Dzisiaj walczymy o to, żebyśmy byli gdzieś w okolicach zera, ale na pewno to nie będzie 4% czy 4,5%, bo przecież takie prognozy jeszcze kilka miesięcy temu widzieliśmy. Moim zdaniem niestety zobaczymy minus. Mówię tutaj oczywiście o wzroście gospodarczym w całym kwartale w stosunku do ostatniego kwartału 2019 roku. Mam nadzieję, że będzie nieco lepiej niż w trzecim kwartale. No to jeszcze raz powiedzmy, no to jest oczywiście efekt mrożenia gospodarek, nie tylko polskiej gospodarki. My zapominamy o tym, że to, co robią inne kraje, szczególnie Niemcy, albo to, co wpływa na to, co się w Niemczech dzieje, ma także wpływ na Polskę. Pamiętajmy o tym, że polski przemysł to jest w dużej mierze eksport. Eksport to jest ten dzisiaj czynnik, który ciągnie polską gospodarkę. Jak nie ma sprzedaży za granicę, no to zaczynają być problemy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Polsce. A eksport w dużej mierze wynika właśnie z tego, co się dzieje w przemyśle. Zatem wystarczy, że w Niemczech mamy jakieś problemy, że w Niemczech mamy zamrożenie, że w Niemczech mamy ograniczenie, albo w innych krajach Europy. Strefa euro to 80% polskiego eksportu i to wpływa na nas wszystkich. Także to jest taki mechanizm. Jakie są w takim razie dobre informacje? Co optymistycznego możemy wyczytać z tych danych? Dobre informacje są takie, że widać wyraźnie poprawy w stosunku oczywiście do tego drugiego kwartału. Może to nie jest jakieś bardzo uspokajające, bo pamiętamy dramat, który się wtedy dział, ale z pewnością coś takiego nam nie grozi. Też warto powiedzieć o tym, że spora część świata, choćby Chiny, druga gospodarka globu, ale także największa gospodarka na świecie, czyli Stany Zjednoczone, nie mają takich problemów gospodarczych w tej chwili. Oczywiście w Stanach mamy dużo zachorowań, ale jednak ten pomysł walki z koronawirusem nie polega na mrożeniu takich potężnych obszarów jak w większości krajów europejskich, a Chiny z kolei w ogóle nie mają drugiej fali. Jest wiele krajów takich jak Australia, które sobie z pandemią poradziły. To jest dobra informacja, bo nie grozi nam przede wszystkim zrywanie łańcuchów dostaw. To, co obserwowaliśmy w lutym i w marcu i było takim pierwszym elementem negatywnym dla przemysłu europejskiego, to nam nie grozi. Poza tym z tamtych obszarów, z tych, które są mniej dotknięte COVID-em, mamy już dzisiaj porządny popyt, porządną konsumpcję, także związaną z różnego rodzaju rzeczami produkowanymi w Europie. Także to będzie ten element, który będzie całą Europę stabilizował i scenariusz zapaści, takiego zapadnięcia się, które obserwowaliśmy w drugim kwartale, na szczęście jest naprawdę dzisiaj nierealny. Dziękuję bardzo za tą analizę najnowszych danych GUS-u. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Marek Zuber, ekonomista. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sponsorem rankingu Lubię po Polskie była Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Niespełna 19 minut będzie godzina 19 i jedna jedyna płyta zespołu Jumble z 71 roku. No ale jaka, chciałoby się powiedzieć. Tradycyjnie w piątek o tej godzinie wrzucamy trzeci bieg i sprawdzamy, co słychać w świecie motoryzacji. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski i zaczynamy to i owo ze świata motoryzacji. Moto wiadomości. W Stanach Zjednoczonych Jeep zaprezentował Wranglera w wersji Rubicon 392. No po prostu smok. Jest to najwszechstronniejszy i najmocniejszy Wrangler, jaki powstał do tej pory. Model 2021 wyposażony jest w prawie 6,5-litrowy silnik V8 o mocy 470 koni mechanicznych. Do setki przyspiesza, choć nie po dziurach, w niespełna 5 sekund. Jeep Wrangler Rubicon 392 będzie samochodem seryjnym, ale chyba nie zobaczymy go w Europie. Za to w Stanach przewiduje, że będzie popularnym samochodem. Proszę się śpieszyć, bo fajne auta będą do kupienia. A liczba ograniczona. No, tylko trzeba mieć sportowe zacięcie i około 1 200 000 złotych w przeliczeniu w kieszeni. Lamborghini Huracan 100 pojawi się na drogach i torach całego świata już na wiosnę. Huracan 100 inspirowany jest wyścigowymi Lamborghini, które trzykrotnie z rzędu wygrywały 24-godzinny wyścig Daytona. Dlatego kosztuje tyle, ile kosztuje, ale wiadomo, przynajmniej za co się płaci. Nowe Lamborghini napędzane jest przez wolno ssący silnik benzynowy o pojemności 5,2 litra, mocy 640 koni mechanicznych, dwusprzęgłowy automat LDF, napędzający tylko koła osi tylnej. Osiągi liczby Huracana 100? Proszę bardzo. Od 0 do 100 3 sekundy, do 200 9 sekund. Prędkość maksymalna 310 km na godzinę. To samochód urodzony na tor, ale po dziecko do szkoły też da się pojechać. Elektryczna Honda e właśnie pojawiła się w polskich salonach. Miejski samochód napędzany energią elektryczną nie będzie jednak zbyt tani. Na dopłaty chyba się nie załapie. Z przestrzeni w środku można być zadowolonym. Auto ma 389 cm długości. Z miejscem w bagażniku gorzej, tylko 171 litrów. Będą dwie wersje. Pierwsza 136 koni, druga 154. Do setki rozpędzające się w 8,3 sekundy, ta szybsza. Zasięg po pełnym naładowaniu 210 km. Pełne ładowanie ładowarką 4 kW. Ma trwać 4 godziny, a z domowego gniazdka będziemy ładować ten samochód niecałe 19 godzin. Kolejne miasta w Europie decydują się na wprowadzenie stref 30 km. Oznacza to jednolite ograniczenie prędkości do 30 właśnie w całym mieście. Od 2021 roku taki limit będzie obowiązywał m.in. w Brukseli. Działa już w Helsinkach. W ubiegłym roku nie zginął tam żaden pieszy, co nie znaczy, że nie dochodziło do kolizji, ale piesi mają aż 90% szans na przeżycie, gdy zostaną potrąceni przez samochód jadący z prędkością 30 km na godzinę. Jeżeli samochód jedzie z prędkością 50 km na godzinę, szanse maleją do 50%. Od 5 grudnia kierowcy będą mogli zostawić prawa jazdy w domu. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, która zastąpi fizyczny dokument. Warunkiem jest oczywiście korzystanie z aplikacji mObywatel, w której pojawi się nowa funkcja mPrawo jazdy. To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu, będzie honorowany przez policję. Będziemy mogli od ręki sprawdzić liczbę punktów karnych. Przypomnę, że w aplikacji mObywatel znajdziemy także mPojazd, zapewniający wgląd w dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i kartę pojazdu. Znajdziemy tam również informacje o badaniu technicznym, marce i modelu pojazdu, a także numer rejestracyjny, numer VIN, no a za jakiś czas pewnie wystarczy niewielki chip. Pożyjemy, zobaczymy. No to dalej wybiegamy w przyszłość. Izera. Nowa polska marka motoryzacyjna została zaprezentowana w lipcu tego roku. Wraz z nią pokazano też dwa elektryczne prototypy samochodów, hatchbacka i SUV-a. O Izerze słyszeliśmy od dawna, no i w końcu zaczyna się coś dziać. Tyle, że sporo się zmieniło, bo konkurencja nie śpi. Jeden z nich pojawił się właśnie na wciąż nieotwartej trasie południowej obwodnicy Warszawy. Ten samochód w działaniu oglądał Juliusz Szalek, który rozmawiał o nim z Piotrem Zarębą, prezesem Electromobility Poland. Jaki to finalnie ma być samochód? Jak będzie wyglądał? To będzie samochód, który będzie spełniał wszystkie oczekiwania klientów wobec samochodu elektrycznego w roku 2024, bo wtedy on po raz pierwszy pojawi się na rynku na większą skalę. My rozpoczęliśmy projekt od dobrego sprawdzenia, czego oczekują klienci, jakiego zasięgu oczekują, jakich funkcjonalności w samochodzie oczekują. I ten samochód wpisuje się w te oczekiwania. Będzie dobrze przyspieszał w okolicach 8 sekund do setki, będzie gwarantował zasięg do 400 km na jednym ładowaniu. W związku z tym, biorąc pod uwagę specyfikę samochodu elektrycznego, który będzie samochodem w pierwszej kolejności dla klienta świadomego, który też rozumie swoje nawyki, jak się porusza i co ten samochód mu umożliwia, on te wszystkie oczekiwania będzie spełniał. Ale Izera to nie tylko jedna wersja nadwoziowa, bo będzie ich więcej. Jeśli patrzymy na rynek, to rzeczywiście oferta samochodów elektrycznych jest dość bogata, jeśli chodzi o małe samochody, o segment A i segment B. Brakuje trochę większych i przestronnych samochodów w segmencie D, bo już w droższych segmentach, w segmencie D, w segmencie E, te samochody elektryczne się pojawiają, a segment C, który jest segmentem najbardziej masowym, on jest trochę osierocony, jeśli chodzi o elektryki. I my byśmy chcieli właśnie ten segment zagospodarować, zaproponować trzy wersje nadwoziowe. Wersję hatchback, wersję kombi i samochód w wersji nadwoziowej SUV, bo uważamy, że samochód elektryczny może być pierwszym podstawowym samochodem dla rodziny, może mieć duży bagażnik, może też oferować odpowiedni komfort i być nie tylko samochodem do dojazdów do pracy, ale też samochodem dla całej rodziny. O ile hatchbacki elektryczne już są, SUVy zaczynają się pojawiać, tak kombi jeszcze póki co nie ma. Chcemy być marką rodzinną, która trochę też zdemokratyzuje myślenie o samochodach elektrycznych, bo dzisiaj wiele osób chętnie by spróbowało elektryka, ale jak zagląda do katalogu i patrzy, ile taki elektryk kosztuje, no to musi odłożyć te plany o zmianie samochodu na elektryczny na przyszłość. My nie mamy tego dylematu jak producenci samochodów spalinowych, czy obniżyć cenę elektryków, ale wtedy ryzykujemy, że trochę nam spadnie sprzedaż spalinowych, czy jednak trzymać tą cenę elektryków, żeby jeszcze przez kilka lat zarabiać na samochodach spalinowych, więc możemy mieć agresywną politykę cenową, jeśli chodzi o samochody elektryczne. I od początku nasze założenie jest takie, że to nasz samochód w miesięcznym koszcie posiadania będzie tańszy od samochodu spalinowego tej samej klasy. 400 km zasięgu, dobre przyspieszenie, wygodne nadwozie przestronne i dostępność 2024 rok. Uruchomienie produkcji w roku 2023, pod koniec dostępność dla klientów od roku 2024. Ciekawe tylko, jak wtedy będą wyglądać inne samochody elektryczne. Czy te wartości, o jakich była mowa, będą jeszcze przystawać do rzeczywistości? Ale czy świat nam ucieknie, czy nie, przekonamy się za 3 lata. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, nie aluminiowe puszki, nie gazety, a właśnie samochody są produktem konsumenckim przetwarzanym w największym stopniu. Co jest przetwarzane? Jak? Opowie dziennikarz Moto.pl Łukasz Kifer, który zajął się problemem. Dane statystyczne dotyczące recyklingu samochodów są szokujące, ale w pozytywnym stopniu. Producenci chwalą się, że używają dywaników albo materiałów do wykończenia wnętrza pochodzących z recyklingu, a tymczasem nie mówią o wiele ważniejszej sprawie. Do motoryzacji zawdzięczamy powszechne stosowanie recyklingu. 95% wyprodukowanych samochodów po zakończeniu życia przechodzi ten proces. 84-86% wagi samochodu jest poddawane recyklingowi. Nie ma drugiego takiego produktu konsumenckiego na całym świecie. Proces masowego recyklingu samochodów trwa już prawie 80 lat i został opracowany mniej więcej w tym samym czasie co taśma produkcyjna, która zrewolucjonizowała produkcję masową. Oba procesy upowszechniła ta sama osoba, Henry Ford. To jemu zawdzięczamy współczesną produkcję masową i współczesny recykling. Powstanie recyklingu zawdzięczamy nie dbałości o środowisko, ale względom ekonomicznym. Po prostu samochody są wykonane w większości ze stali, która bardzo łatwo poddaje się recyklingowi i jest on ekonomiczny. Ponowne przetworzenie tego materiału jest bardziej opłacalne niż wydobywanie go. Co ciekawe, da się przetworzyć więcej niż cały samochód. Wynika to z możliwości recyklingu również materiałów eksploatacyjnych, takich jak olej i opony. Główne materiały, z których skonstruowany jest samochód, odzyskuje się bardzo łatwo. Chodzi o stopy stali i innych metali. Znacznie gorzej jest z szybami i niektórymi tworzywami sztucznymi. Większość współczesnych samochodowych szyb jest laminowana, to znaczy, że między warstwami szkła jest cienka folia z tworzywa sztucznego, którą bardzo trudno oddzielić przy odzyskiwaniu materiałów. Nowoczesne szyby są też często ogrzewane, co oznacza, że zawierają w sobie metalowe elementy. Z tworzywami sztucznymi bywa różnie. Niektóre użyte do produkcji samochodów są bardzo łatwe do ponownego wykorzystania. Inne wręcz przeciwnie. Historia recyklingu w branży motoryzacyjnej to powód do dumy producentów samochodów, ale jeśli chodzi o recykling, przed producentami samochodów stają dwa bardzo poważne wyzwania. Pierwszym jest recykling akumulatorów trakcyjnych, czyli takich, które dostarczają energię silnikom w samochodach elektrycznych. Będzie ich coraz więcej, a jednocześnie są najdroższym elementem samochodu. Dlatego producenci samochodów w tej chwili starają się obniżyć ich koszt, a łatwość ponownego przetworzenia schodzi na drugi plan. Będziemy mieli z tym problem. Drugim kłopotem, który w najbliższej przyszłości czeka cały przemysł, a nie tylko motoryzację, jest recykling tworzyw sztucznych. Do niedawna można było tym problemem obarczać Chiny, które importowały 95% odpadów sztucznych z Unii Europejskiej i 70% z USA. Do tej pory firmy z krajów rozwiniętych bardzo chętnie wysyłały je do państwa środka, pozbywając się problemu i nie interesując się dalszym losem. A tak naprawdę zaledwie znikomy procent był przetwarzany i możliwy do ponownego użycia. Reszta była spalana, składowana albo po prostu zakopywana. Tyle, że w 2018 roku Chiny zmieniły swoją politykę klimatyczną i niemal z dnia na dzień zakazały importu tworzyw sztucznych.